دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو روایت سره فرمایله ما توفی النبی صلی الله علیه وسلم کله شو وفات کړي شو نبی صلی الله علیه وسلم واستخلف ابو بکر او خلیفہ کړي شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه بعد او پس د دې وفاتنا وکفر من کفر من العرب او کافر شوی واغ چې کافر شیو د عربنا اېدا مختلف خلکو چا خو بیا د بوتانو عبادت شروع کو اباز لال المسلمه الكذاب تا اېدا د دروغ د نبوت داوی کړي و په امام کې او سوک اسود عن سیت لال او قاضی عیاض رحم الله وی وی دا مرتد خلق دری ڈلی وی اسو ڈلی وی چا خود بوتانو عبادت شورو کو سوگ دا مسیلم او دا سود عنسی پسیشول ابازی علماء محمد ابن حزم ابو محمد ابن حزم فملل ونحل کی وی چې د الله د حبیب د وفات نه پس د خلکو سلور ډلې جوړې شوې یو ډله مضبوطه په دین ولاړه او بالکل تبدیلی رانلا او دا جمهور او اکثر او یو ډله په اسلام خو باقی وا خدای وي مموز ادا کو شرایط اسلام بکو خو موږ زکات ابوبکر رضی الله عنه ته نو ورکو نو دا مختلفی ډلی دا جوړی شوی وي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د وفات نفس سو خدا سودی عنسی او مسلمۃ الکذاب او یو خزند نبوت دا وکړي وسجاح او دای دا داوود نبوت د نبی رسول سلام په زمانہ کې کړي وا اپازان کې به خپل مناغستل لکه موږ یشهد ان محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم نو اسود عنسی او مسلمۃ الکذاب او سجاب او پازان کې سکول خپل نمونه یو ځای کړیو او ایدا سجاح د جنگ په نیت مسلمۃ الکذاب لا مقابله لوتی و نو د دواړو په منس کې صلح او شوا یو خیمه کې راجم شول او هغه په نکاح تړلا او درېدل وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ کافر شوی واغ سوک چی کافر شوی دا عربنا قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه تولي كيف تقاتل الناس تسنگ دا خلق سر جنگی او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایلی امرت ان قاتل الناس ما ته حکم شوی چې زبا جنگی کوم د خلکو تا سره اتا یقول لا اله الا الله تر دې چې دای لا اله الا الله وای فمن قال لا اله الا الله چا چې لا اله الا الله وای اسوام منی ماله و نفسه نو بچ بکی زمان خپل مال او ځان الله به حقی مگر په حق د اسلام وحسابه علی الله او حساب په الله دی ابو بکر رضی الله عنه ورته والله قسم په الله لو قاتلنا خامخاز بجنګیګم من دا چا سره فرق بین الصلات والزکات چې چا د موزو د زکات په منځ کې فرق وکو فإن الزکات حق المال زکات خو حق د مال له والله قسم فالله لو منعوني عناقا ادا د مبالغه په تور وای کچری مانه د بیزی او بچه منکو کانو یو دونا چې دی ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم تا لقاتلتهم على منعها لزب دی سر دی پا منی کولم جنگیگم عمر رضی اللہ نوی فواللہ ما ہوا قسم پا اللہ نو مگر دا دا چی ماو کتان شرح اللہ و صدر بی بکرن چی پرانستی واللہ سین دا ابو بکر رضی اللہ نو دا پارد قتال فعرفتو انہو الحق زپوہ شمچ دا خبر حق دا متفقن علیہ گور تاسو خواوری دو تفصیل چې خلق مختلف ڈلی شوی پدی کی علماء دا غڈلو تفصیل تاسو خواوری دو سخل خدا سیو چی بیا جاہلیت تلال یو شوا تا دیر کمو دوی ماغ خلقو چی دا سو دی انسی و مسلمت القذاب و سجاہ مرگری شول دا سو دی انسی دا اللہ دا حبیب دا عمر پا آخر زمانہ کی قتل شو رستو دا ټول قتل شوی دره مدلو چیغ اسلام برحق گنلو نبی علیہ السلام برحق منلو خدا غی خبر داوا چی زکاة داد رسول اللہ صلی اللہ سم پوری خاصو اللہ وی خوز من اموالهم صدقتا تطوہرهم و تزکیهم بها دیوی زکاة خدای کارو اچی آغای نشتا نو زکاتم نشتا پوشی پا خبر بانی لکه څنګه ګور د الله حبیب بزان له مال غنیمت نه څه شی غوړه کولو او چې نشته دا یغه ایساس شوا عام ساقط شوا سلور مډل غوا چې د زکات منکر نو خوایې مال زکات به مون خپل ورکو او ابو بکر رضی الله نو ته نو ورکو د دوار وخیره نو ډلو تاویل کولو سی کولو ندی ته په اصطلاح کې باغیان وای سپوږه په خبره باندې ګور کفاره من کفاره من العرب دی کې ټول ته وي اگر چې باغی کافر ني سپوږه په خبره باندې د باج خلکو چې وېدا خیال لې چې د شیخینو دا مناظره او بحث د مرتد و بارکیو دا غلطه ده بلکې د شراح و رای دادا چې دا مناظره او بحث د شیخینو دا غ خلق و بارکیو چې هغه د فرضیت د زکات منکرو علما ولیکي چې څوک منکر اخو مرتد ده کنه نو بازی محققین علماء وی چی دا مناظره دا اغا خلق و بارکی و چی دا فرضیت دا زکات قائلو خوی چی مونگ با پخپل ورکو و ابو بکر رضی اللہ عنو لینو ورکو نو دا باغیانو حقیقت کې دا دری ڈالی خو مرتد کافری وی دا سلونو مدل پوشوی پا دی کنا دوی زکات منو منکر نه یو خو مونږه به پخپله ورکو مونږه خلیفہ لنه ورکو او دا ابو بکر رضی الله عنه جوور نظر وو دا دومره سختی ولې دی معاملې کې کول اعلان کې صحابه ورتوي چې دا خلکم ټول کافر شو لدا بډیر مشکلات جوړ شې دي خلکو سره جنگ مکا وا وې دا غي خیال داو چې وحی خدا الله د حبیب په وفات سره بند شو نو کزاره غنتی مداهنت میو کو کنا نو بس مخ کې چې خلق لړشي هر شی به پیغمبر پوره خاص کای اد دین نه به لو به جوړه کی څوک به موځي پوره خاص او څوک به زکات ای پوره خاص وا کبر دین به ټول تس نس کی ټول دین بس کی تس نس به کی وی مانعین د زکات باندې د کفر د اطلاق تغلیزن شوی ها زکه دا زکات د ضرورتیاتو د دین نه ده او د ضرورتیاتو د دین انکار کفر وی یا کفران نعمت ته مراد ده یا دا چې کفر ته نږدې شي ادا حلق حقیقت کې باغیان وسو نو دایم د اغا مرتدینو په شمیر کې راوستل عناق د بیزی بچی توای دی چې دا اغا عمر د کال نه کم وی دا ابو بکر رضی الله عنه په طریقې د مبالغه فرمایلی دا په حقیقت حمل نه زکه د بیزی نه کم بچی زکات کې نشي اغسته د کال نه کم بچی د بیزی سره دا په زکات کې درست نه دی او نه په یوازې بچو کې زکات واجبېږي په بعضې روایاتو کې د عناق په ځای عقال راغلی عقال رسۍ ته وایي خو بعضې د لغت علماو لیکل لکه امام کسائی مبرد ابو عبید وی عقال د یو کال زکات لوي یا تیرا سی مراد وا ندام په مبالغه باندې حمل لې چې باغې به دوه ګوډه تړلا سبې کولا د حدیث په مقصد باندې پوښوي بای وان عائشه رضی الله تعالی عنها دم المؤمنین عائشه صدیق وانه او د دغه صحابین روایت ده قال فرمائی دے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی یکونو کنزو احدکم شیب خزانہ دے استاسو پرزد قیامت چه مال جمع کڑے او زکاة تنو باسی شجان مار بتی جوڑ شی اقرا گنجے یفر منو صاحبو تیخت بکی ددین دا خاون دا خزانے وهو يتنبه او دا مار به لټای پریزی وینا حتا یلقمه اسوابه ورب کړي خلکه غت غتی خو خلاصي کی بنا رواه احمد د دې حدیث روایت کړي دي امام احمد رحمه الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ما من رجل نشتے او سڑے لائے و دی زکات مالہ چنا دا کئی زکات نہ مال الا جعل اللہ یوم القیامت مگر بغرزے اللہ پرز قیامت د پدی غاڑ کی شجان مار ثم قرا علینا بیول سپم بعد مصداق ددی من کتاب الله تعالی او مصداق معنی سو ما یصدقه و یوافقه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. دا آیات ولستو رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه. وعن ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها قالت وی فرمای سمعت ما اريد لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول شيء فرمایل ما خالطت الزکات مالا قط ند گډوټ شوی زکات دی او مال سره کلم الا اهلکته مگر دا مال تبا کړي دی. رواه الشافعی والبخاری فی تاریخه والحمیدی وزاد قال یکون قد وجب علیک صدقۃ. امام بخاری په تفسیر د حدیث کې وای وی چې واجب شوی پتا باندې صدقہ فلا تخرجها نتیوباسنا فَيَهْلِكُ الْحَرَامُ وَالْحَلَالُ نُدَغَ حرام حلالم زان سرا تبا کی. اے حلال خستا مالو ادا کم زکات چی دیوی نو سور کین ادا کار حرام نے نو بس دا پکی غم تبا کی. وقد احتج به او دلیل نیول پدی حدیث من یرا تعلق الزکات بالعین چی سوک وینی چی تعلق د زکات د عین د غشی سره دی هاکذا فی المنتقا. ورول بیحکی فی شعب الایمان امام بیحکی پا شعب الایمان کی دی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ نب پسند داغوی سرائی شیبی بی تدا حدیث نکل کرنے. وقال احمد امام احمد رحم اللہ دا حدیث پا تشریح کی دا سے فرمائی فی خالت وط وی تفسیر دارے ان الرجل اسرائی اخذ الزکاة زکاة تخلیئے وهو موسر دے مالدار دے صاحب نصاب دے او غنی مالدار دے دا سی لفظ ہوئی وینما ہی للفقراء زکاة خود فکرانو دے مالدار دے خودم زکاة واغستو نو حرام دا حلال سر گڑ وڈکل دا دمال بم تباشی بی برکت بشی. مال د دبم سشی بی برکت بشی. دګوره چا چې د مال نه زکات وی نستو او دغه زکات په مال کې پریخو نو مال به تباشی. لکه یو حدیث مرفوعه کې راغلی امام طبرانی ذکر کړي وای نه هلاکی مال پوچا کې یا په سمندر کې مگر په سبب د بندولو د زکات. دا مال چې تباشو نو دا زکات بند کړو. ګور دې کې یو فقهي مسله درته مصنف رحم الله را مخې لکا وی بازی دلیل نیولی چې د زکات تعلق د عین مال سره دی. دا مسله ګور دي ته دا شو عنوان ورکي تعلق د زکات د عین مال سره دی یا که د ذمه سره دی. نو څوک چې وایي چې د عین مال سره دی ای وای د دې مال نه به زکات ورکه او که د دې په زید د قیمت ورکو یا بل شی دی ورکو نو جایز نه دی. ها امام مالک امام شافعی او یو قول د امام احمد رحم الله دی وای د زکات تعلق د عین مال سره ده. په زکات کې قیمت ورکول جایز نه دي. ځکه وای چا چې دې مال نه ورنکو دي کې پرېخو نو مال به تباشي. او دا مسله د دې حدیث د خالتوت د دې لفظ نه رانی ولی. ځکه په حدیث کې زکات نه ورکون کی باره کې وې چې مال د زکات سره ملاو کو. دا حدیث د دې دلیل په خبره پوه شوې کنا دوی د ایزان ته دا دلیل ذکر کوي لکه هدایا او زوهایا لکه حاجیزان سره هدایا بوزي یا قربانی کې اوس کې اوسره وې زبسه عالمی خنا لالم د دې په زیب پیسي ورکم نو په دې پیسو د دې قربانی غاړه نخلاسيږي. احناف علماء وی د زکات تعلق د ذمی سره لري. مطلب د دې دا دی چې یو صاحب نصاب سره مال لې او په دې زکات واجب دی. نو کده د دې په ځای قیمت ورکای نو دې بریو ذمه کیږي. زکات ای وای اصل کې دا زکات دا لغ وعده پوره کول دی و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. دا هر شی د رزق ذمہ واری الله غستی په مختلف اسباب او غرزک رسی او د خلکو حوایج مختلفی کله د عین مال محتاج وی کله د قیمت. مقصد دی په لګوره د فقیر حاجت پوره کول دی. ادا په دواړو صورتونو سکیږي. امام بخاری رحم الله په دې مسله کې د احناف سره ده. لکه صحیح بخاری کې باب ده باب العرض فی الزکات باب العرض فی الزکات اګوره دلیل په دې ذکر کوي تاسو له رسول باب الزکات تر روان دی. پچا باندې جزاء واجب ده. معامل راغه پتا جزاء واجب ده خو تاسو راغشتنه نو حقب ورکه او د دې سره به یو دوه بیزیم ورکه. اوس بیزی خودوخان او د جنس نه نه دی. یا بشل روپای ورکه حدیث را روان دی. نو داشل روپای او دو بیزی دا د جزعی د قیمت بازی حصه دا. مثلا ایمو پا مز کسوا اختلافی وا او د توارو د پارا وجشتا و دی پلو گوری دی امام سیب دیر لوی فقاحت دی. کل او غریب لس شیع ورکی نو دا اغدیل ضرورت نشتا. اوس دا اغبل سل ضرورت دی نو دا شیع چی دی واپس خرسی او خوی کڑاو دی. بل پا دغی سوک دیتا نا یہ زرگر مثالی دی. تا باندې په یو لاک خرج کله کته ولا غر راو ته نه ولوي چې واپس ولوي خیر نه پکی او درې دل. سوې بیا هر کال د مفتی صاحب دا غځې د علماو فتوا پدې دا چې سر صاحب په قیمت نه ورکې ریجو نه د غنم نه د اوربشو نه دی نه به ورکې. داغه پی سی سوکنه ورکای ځکه دای فتوا پدې دا چې تعلق د سرسای د عین شي سره ده. لکه مثلا د تیر شو کنه داغه کې بعد غریبانو زنانو له خلک لري ورکی نه سور از د روټ په غاړه په پړده کې ولاړی او هغه بوجي ورله سوا سوا مخې لپرتی وی عدالت تجربه لري په لګورا زنی وحمول مدرسی رسوس شیرانی پا مونگا زیاد چی نو بیا موږ یې د دکاندارانو په خاص کې هغه قیمت نه وای تا کته ته هغه شی راړی ته له پلس نه درکې تا نه د ابل په پینځه دی ځنی موږ ګوره تا یو دغه غنمو کې د غنم ورکل زکات او شر دی وېستو خو هغه بیمار دی وګې په خبره باندې خو ځکه له دوايي ضرورت دی یا غنم دی ورکلې کروڑ ډېر دی هغه ته د شینای ضرورت دی نو دا د امام ابو حنیفه رحمت الله له دا فقاهت مطابق داو چې دی وی پدی کی اصل کی ذمہ فارغول دی باب ما یجب فی